पूर्वी फ्लावर पॉट लेकर पैंथर के पीछे भागती हुई बोली, तुम्हारी जान ले लूंगी, फिर तुम्हारी लाश से शादी करूंगी, तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं, यू पैंथर। हर्षवर्धन दोनों को देख रहा था और उसने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, सुबह ये इसके पीछे भाग रहा था, अब ये इसके पीछे भाग रही है, पता नहीं दोनों क्या कर रहे हैं, पागल कहीं के। कुछ ही घंटों बाद हर्षवर्धन सफेद रंग की शेरवानी पहने और सिर पर लाल रंग की पगड़ी बांधे मंडप में बैठा था। इस वक्त हर्षवर्धन राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद हीर, रूही, आर्या, पूर्वी, दृष्टि पांचों सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। हीर ने भी व्हाइट कलर का लहंगा पहना था, उस पर रेड कलर की चुन्नी ली हुई थी। हीर को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि हीर एक गरीब परिवार से है, बल्कि हीर की खूबसूरती तो वहां बैठे सारे मेहमानों को चौंका रही थी। हीर सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। हीर पहले से ही खूबसूरत थी और आज दुल्हन के जोड़े में वो कयामत ढा रही थी। हर्षवर्धन की नजर भी हीर पर टिक गई। हीर नजरें झुकाए मंडप की तरफ आ रही थी। आज तो वो आंख उठाकर हर्षवर्धन को देख ही नहीं सकती थी। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखकर मन ही मन खुद से कहा, हीर आज तो तुम कयामत लग रही हो, मुझे मारने का पूरा प्लान बना लिया तुमने, उफ कैसे बचूंगा मैं तुमसे। मैं जानता हूं मेरा डिसीजन गलत नहीं है, लेकिन हीर तुम्हें मेरे साथ सब्र से काम लेना होगा। आज के बाद तुम पर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगे जिन्हें तुम्हें बखूबी निभाना है। तुम एक बहुत अमीर खानदान की बहू बनने जा रही हो, उससे भी ज्यादा मेरे दिल की राजकुमारी बन जाओगी। कुछ कदम चलने के बाद हीर पलके झुकाकर मंडप में बैठ गई। हर्षवर्धन और हीर दोनों ने मिलकर पंडित जी के कहे अनुसार अग्नि कुंड में आहुति दी। जैसे जैसे पंडित जी ने कहा, वैसे वैसे ही हीर और हर्षवर्धन ने शादी की विधि पूरी की। दोनों ही पंडित जी के कहे अनुसार मंडप में हाथ जोड़कर बैठे थे और तभी पंडित जी ने हर्षवर्धन को देख कर कहा, गठबंधन करना है, घर के बड़ों को बुलाइए। हर्षवर्धन बोला, पंडित जी घर का बड़ा मैं ही हूँ, मेरी एक काकी है, क्या वो ये गठबंधन कर सकती हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ हाँ उन्हें ही बुला दीजिए। तभी दिव्यांश बोला, काकी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, आराम कर रही हैं, क्या कोई और गठबंधन नहीं कर सकता? पंडित जी बोले, तो लड़की पक्ष में से किसी बड़े को बुला दीजिए। लेकिन वहां तो लड़की की तरफ से कोई था ही नहीं। हीर की आंखें हल्की सी नम हो गई। हर्षवर्धन ने हीर के घुटने पर हल्का सा हाथ लगाकर उसे दिलासा दिया, जैसे कहना चाहता हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, हम सब है ना तुम्हारी फैमिली। तभी शिवाय खड़ा होकर बोला, पंडित जी अगर मैं और मेरे भाई गठबंधन करते हैं तो नहीं चलेगा? पंडित जी बोले, बेटा दिल से, साफ मन से, समर्पित मन से, दुआओं के साथ अगर कोई भी गठबंधन करेगा तो वो मान्य होगा। शिवाय, दिव्यांश और विराज तीनों ने मिलकर हर्षवर्धन और हीर का गठबंधन कर दिया। शिवाय कमेंट मारता हुआ बोला, लो पंडित जी हम तीनों की उम्र मिलकर चाचा चाची दोनों की उम्र से ज्यादा हो गई। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने हर्षवर्धन को फेरे के लिए उठने को कहा। हर्षवर्धन ने उठकर हीर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। हीर ने भी हर्षवर्धन का हाथ पकड़ लिया और हर्षवर्धन के पीछे पीछे चलकर फेरे लेने लगी। धीरे धीरे हर्षवर्धन और हीर के फेरे होने लगे। दोनों ही इस वक्त किसी राजकुमार और राजकुमारी से कम नहीं लग रहे थे। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने हीर को आगे चलने के लिए कहा और हर्षवर्धन को पीछे चलने के लिए। पंडित जी के कहे अनुसार दोनों ने अपनी जगह बदल ली। हीर आगे चलने लगे और हर्षवर्धन पीछे पीछे। दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर फेरे ले रहे थे। दोनों के फेरे हो गए, दोनों ही अपनी जगह बैठ गए। पंडित जी ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, कन्यादान के लिए किसी को बुला लीजिए। हर्षवर्धन फिर से बोला, पंडित जी मैं किसे बुलाऊं कन्यादान के लिए, आ जा शिवाय तू ही आ जा। पंडित जी ने हंसकर कहा, नहीं जजमान, गठबंधन की बात अलग थी, उसे कोई भी कर सकता है, लेकिन कन्यादान तो कोई बड़ा ही करता है, आप किसी बड़े को बुलाइए। हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखकर कहा, चौधरी साहब आए हैं। राजवीर ने नामे गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने फिर दिव्यांश को देखकर कहा, दिव्यांश ऑप्शन नहीं है, काकी को लेकर आओ। तभी वरदान अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, रघुवंशी साहब अगर बुरा ना लगे तो मैं कन्यादान कर दूं। हर्षवर्धन मुस्कुराकर बोला, नेकी और पूछ पूछ कर दीजिए वरदान साहब, इससे ज्यादा तो आप मेरी क्या मदद करेंगे। वरदान अपनी जगह से खड़ा होकर मंडप में गया। फिर पंडित जी के कहे अनुसार हर्षवर्धन के हाथ पर हीर का हाथ रखकर विधि पूर्वक कन्यादान कर दिया। वरदान ने अपने हाथ में से एक अंगूठी जो बहुत कीमती थी उसे निकालकर हीर के हाथ में रखकर कहा, मैं सिर्फ नाम का कन्यादान नहीं कर रहा हूँ, आज से तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ। कभी भी मेरी जरूरत हो तो बिना सोचे समझे मुझे याद कर लेना, चाहो तो आज से मुझे पापा भी कह सकती हो। हीर की आंखें हल्की सी नम हो गई। हीर ने करीब 7 साल चौधरी साहब के घर बिताए थे, लेकिन कभी भी इतने अपनेपन से किसी ने हीर से बात नहीं की थी। वरदान के कुछ ही शब्द हीर के दिल को छू गए। हर्षवर्धन ने हीर को कोहनी मारते हुए कहा, मुबारक हो हीर जी, आपको पापा और मुझे ससुर जी मिल गए। हर्षवर्धन की बात पर हीर और वरदान दोनों ही हंसने लगे। वरदान ने हीर का कन्यादान कर दिया। दोनों की शादी संपन्न हो गई। सब एक साथ ताली बजाने लगे। तभी शिवाय और विराज अपनी आदत से मजबूर नैना की तरफ देखकर जोर जोर से गाने लगे, बेवफा बेवफा बेवफा। शौर्य और पैंथर नैना को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। ये सब देखकर नैना अंदर ही अंदर जल रही थी, लेकिन उसने भी अपने दिमाग में कुछ सोच लिया था। हर्षवर्धन ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और ना में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन जहाँ बैठा था वहां से वो विराज शिवाय पैंथर को कुछ कह भी नहीं सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर उन तीनों पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तीनों ने नैना को चिढ़ाने के बाद हर्षवर्धन को देखा और हर्षवर्धन ने उन्हें आंखें दिखाई, जैसे कह रहा हो कि तुम मिलो जरा मुझे बाद में। शिवाय और विराज की चिढ़ाने के बाद नैना कपूर और ज्यादा गुस्सा हो गई। नैना बोली तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर मन में खुद से कहने लगी, जितना खुश होना है हो जाओ, रघुवंशी परिवार की बर्बादी तो मेरे हाथ से होगी, ये शादी मैं टिकने नहीं दूंगी, बहुत जल्द हीर तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। सब खाना खा रहे थे, लेकिन पीहू तो राजवीर के पीछे पीछे भाग रही थी। पीहू ने एक पिंक कलर का लहंगा पहना था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। राजवीर आगे आगे भाग रहा था और पीहू फूलों की माला लेकर उसके पीछे पीछे। राजवीर बोला, तुम अभी छोटी हो, इतनी जल्दी नहीं करते शादी, जब बड़ी हो जाओगी तब शादी करना। पीहू भी पीछे भागती हुई बोली, नहीं राजवीर भैया, मैं तो आपसे ही शादी करूंगी, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। पीहू की बात सुनकर सब हंसने लगे। राजवीर पीहू दोनों ही टेबल के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। पीहू किसी बड़े की तरह बोली, राजवीर भैया, आखिर मुझ में कमी क्या है, आप मुझे शादी क्यों नहीं करते। राजवीर को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो ज्यादा हंसा नहीं। राजवीर बोला, पीहू कहा ना, तुम अभी बहुत छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हारे लिए भी एक सुंदर सा राजकुमार ढूंढ देंगे। पीहू जिद करते हुए बोली, नहीं, मैं तो राजवीर भैया से ही शादी करूंगी, आपसे ही शादी करूंगी, मैं बड़ी हो जाऊंगी तब भी आपसे ही शादी करूंगी। राजवीर को हंसी आ रही थी। राजवीर ने पीहू को गोद में उठाकर माथे पर किस करके कहा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, तब क्या बुढ़े के साथ शादी करोगी। पीहू ने मुंह बना लिया और रूही को हंसी आ गई। रूही जोर जोर से हंसते हुए बोली, राजवीर तुम 50 साल के हो जाओगे ना तब भी ऐसे के ऐसे ही रहोगे, तुम तो धरती पर साक्षात कामदेव हो। रूही की बात सुनकर सब हंसने लगे। राजवीर हल्का सा शर्मा गया और पीहू को गोद में बैठाकर डिनर करने लगा। राजवीर को ऐसे देखकर रूही को और हंसी आने लगी। नित्या नैना भी एक दूसरी टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी। दोनों ही रघुवंशी परिवार को देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। नित्या की नजर तो राजवीर से हटी नहीं रही थी। नित्या को राजवीर के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। नित्या मन ही मन खुद को कोसते हुए बोली, तूने गलती कर दी, थोड़ा और पेशेंस रखती तो राजवीर तेरे साथ होता, लेकिन तूने तो राजवीर का दिल तोड़ दिया और राजवीर तुझसे दूर चला गया, अब कैसे अपने पास लेकर आऊं, शिवाय के होते हुए तो ये पॉसिबल नहीं है। बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर सब खाना खा रहे थे। दिव्यांश बिल्कुल दृष्टि के सामने ही बैठा था। शिवाय और आर्या दोनों साथ में बैठे थे और पैंथर और पूर्वी भी एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर बैठे थे। पूर्वी तो गुस्से में पैंथर को घूर रही थी। रूही राजवीर भी आमने सामने ही बैठे थे और राजवीर की गोद में पीहू थी। विराज और वीरा भी साथ में बैठे थे। दिव्यांश का ध्यान खाना खाने में कम, दृष्टि पर ज्यादा था। वो दृष्टि को देखकर मन ही मन बोला, सृष्टि कुछ घंटे और फिर चाचू शौर्य से तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात कर लेंगे, बस तुम मना मत करना, बहुत जल्द हमारी भी ऐसे ही शादी होगी। सुबह के 3 बज गए थे। खाना खाने के बाद हर्षवर्धन ने सबको देखकर कहा, थोड़ा आराम कर लो, सुबह बात करते हैं। विराज, पैंथर, शिवाय तीनों ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, ओ चाचू को अब आराम करना है, आज से पहले तो कभी चाचू ने आराम करने की बात कही नहीं। हर्षवर्धन ने घूर कर तीनों को देखा, लेकिन हर्षवर्धन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। शिवाय, पैंथर, विराज की बात सुनकर ईश शर्मा गई। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन डाइनिंग टेबल से खड़ा हो गया और कमरे की तरफ जाने लगा। हर्षवर्धन आज बहुत थक गया था। पैंथर हर्षवर्धन को रोकते हुए बोला, अरे चाचू रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले चाची तो कमरे में चली जाए, तब तक आप स्टडी रूम से चाची के लिए गिफ्ट ले आइए। हर्षवर्धन को आज तीनों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो अपने दांत पीस कर रह गया। फिर पैंथर को देखकर बोला, बहुत ज्यादा जुबान नहीं चल रही है तेरी, सुबह देखता हूँ। हर्षवर्धन की बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर सब हंसने लगे और हीर का तो शर्म से बुरा हाल था। पैंथर के कहे अनुसार हर्षवर्धन स्टडी रूम में चला गया, जहाँ उसने हीर के लिए एक गिफ्ट रखा था। हर्षवर्धन गिफ्ट लेकर सीधा अपने कमरे में गया। हर्षवर्धन ने देखा कमरे की लाइट ऑफ थी और एक हल्के पिंक कलर की लाइट जल रही थी और हीर फूलों की सजी हुई सेज पर घूंघट ओढ़े बैठी थी। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने थोड़ी देर प्यार से हीर को निहारा, फिर अलमारी में से कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन लोअर टी शर्ट पहनकर बाहर आया। हर्षवर्धन सीधा बेड पर आया और उसने हीर के फोल्ड पैर धीरे से खोले, जिससे हीर पालती मारकर बैठ गई। हर्षवर्धन हीर की गोद में सिर रखकर सीधा होकर लेट गया। हर्षवर्धन ने अपनी आंखें बंद कर ली और हीर के हाथ अपने सिर पर रखकर बोला, हीर जी बहुत थक गया, बहुत ज्यादा। सच में हीर कमर की बैंड बज गई, थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, सुबह उठकर मेहमान भी चले जाएंगे, उन्हें भी सी ऑफ करना है। जब नैना से शादी हुई थी तब तो सब कुछ बड़े भैया भाभी ने संभाल लिया था, लेकिन अब तो सब कुछ मुझे ही देखना है। हीर तुम भी अपनी कमर कस लो, तुम्हें भी अब घर की बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी निभानी है, बहुत सारे मेहमानों को अटेंड करना है, रिश्तेदारों की पार्टी में जाना है। हर्षवर्धन की इतनी सारी बात सुनकर हीर धीरे से बोली, साहब वो सब तो बाद में, लेकिन क्या आज वो सब नहीं करेंगे जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है? क्या हर्षवर्धन को हीर का ये रूप हजम होगा? क्या सुबह दृष्टि और दिव्यांश की शादी फिक्स हो जाएगी? क्या करेगी नैना हर्षवर्धन की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने के लिए?